mine. Lumea mă tot întreabă ce se întâmplă cu mine, că toate gândurile mele duc la tine și parcă-mi lipsește o parte din mine. De la o vreme simt că nu îmi este bine și lumea mă întreabă ce se întâmplă cu mine, dar toate gândurile mele duc la tine și parcă-mi lipsește o parte din mine. Te voi iubi toată viața, știu că nu e bine, chiar dacă nu am avut parte de tine. Voi plânge mereu, voi opta și din durerea mea voi face fericirea ta. Poate, și o să-ți fure sufletul cu vorbe frumoase, dar nimeni n-o să te iubească mai mult ca mine. Poate Dumnezeu, El și e cel mai bine. În viața ta o să fie altcineva, poate, ce o să-ți fure sufletul cu vorbe frumoase, dar nimeni n-o să te iubească mai mult ca mine. Poate Dumnezeu, El știe cel mai bine. Ce fericirea ta. Te voi iubi toată viața, știu că nu e bine, chiar dacă nu am avut parte de tine. Voi plânge mereu, voi ofta și din durerea mea voi face fericirea ta. Ce fericirea ta. Te voi iubi toată viața, știu că nu e bine, chiar dacă nu am avut parte de tine. Voi plânge mereu, voi ofta și din durerea mea voi face fericirea ta.